alaihi wasallam anasema yatba'u al-mayyit thalatha, yanamfata maiti mambo matatu: ahaduhu wa maluhu wa amaluhu, watu wake, masahiba wake, majirani wake, watu wanaoishi nao, wote wanamfuata. Mali yake na hiyo inamsindikiza, yote vinamsindikiza mpaka kaburini, na matendo yake aliyoyafanya hapa duniani na hiyo inamsindikiza. Fayarju usnan, mambo mawili yanarudi yanamwacha akiwa kaburini: kama ni mke ataolewa na mtu mwingine, kama ni marafiki watafikiria mambo mengine, watoto wanaanza kugawa mali, majirani wanakusahau, wa ma ila dhalika, na mambo mengine. Lakini unabakia na matendo yako, yabqa ma'ahu wahid, watu wako wanarudi, mali zako zinarudi vile vile, kinabaki kitu kimoja, amalu, matendo yake ndiyo yanobakia. Mtu anabaki na matendo yake, hayo matendo ndiyo ambayo yanamsaidia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani aliyekufahamisha katika hayo matendo mema? Kama ulikuwa unasoma Qur'an, aliyekufahamisha kama kusoma Qur'an kwamba kutakupa thawabu ni imam, ni ustadhi, ni dai anayekulingania. Aliyekufahamisha kwamba jenga msikiti, kwamba kujenga msikiti ni katika sadaka tunjalia, jenga madrasa ni katika sadaka tunjalia, ni imamu wa msikiti. Kwamba fanya jambo la kheri, ni imamu wa msikiti. Sasa huyu imamu wa msikiti ambaye anakusaidia mambo ambayo yanakutengenezea akhira yako, humfikirii katika mambo ya dunia yake. Utakaa katika vikao vya kahawa, katika drafti, katika sehemu mbalimbali za michezo, maskani, watu wataanza kumjadili imamu, ima kujadili nguo alizovaa, au kujadili kwamba imamu yuko kadha, au kumjadili imamu hivi na hivi. Wanaanza kula nyama zake, wanaanza kumsengenya imamu wao, imamu ambaye anawaswalisha, imamu ambaye ni mafungamano, anawafundisha na kuwaelekeza mambo ambayo ni mafungamano kati yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa ikrama lisultani al-muqsit, na vile vile kumkirimu mtu ambaye ni mtawala, ambaye ni mwadilifu. Mtawala ambaye ni mwadilifu, pia mtawala anakirimiwa, haifai kumsema katika mimbari, haifai kumsema katika majukwaa ya siasa, haifai kumsema katika WhatsApp, katika Facebook, katika nini, haifai kumsema mtawala, bali mtu akiona kosa kwa mtawala asilitangaze, asimkosoe kwa uwazi. Kama ana uwezo wa kumkosoa mtawala, basi amuite pembeni, amweke pembeni, amkosoe, kisha baadaye anyamaze, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: idha man raa ila amirihi shay'an, yoyote yule ambaye ataona kwa mtawala wake kitu chochote, fala yubdihi alaniya, atakayeona kosa lolote kwa mtawala, basi asilidhihirishe na kulitangaza kwa watu. Faliyakhudh biyadihi, au shike mkono wake, wayaqulu bihi, amweke pembeni, amweke chemba. Fa in amara bitaqwa Allah, ikiwa atamwambia kwamba bwana kuna hiki, kuna kadha bwana, rekebisha hapa. Ikiwa mtawala atakubali, akakubali nasaha, akaamrisha ucha Mungu, fadhali hilo ndio swala ambalo ulikuwa unalitaka. Na kama ataamrisha kinyume na hilo, basi wewe ushafikisha, na wale usiweze kutangazia watu, angalia, nimemnasii mtawala hajakubali hilo, alikuhusu inalokuhusu lile la kumfikishia, basi na kunyamaza. Kama atatekeleza nasaha, alhamdulillah. Kama hajatekeleza nasaha, yeye atajuana na Mola wake Allah tabaraka wa taala, watakaddasa wa tamajjad. Almuhimu, mradi wa hii hadithi nimeisoma kwa lengo la kufahamisheni kwamba ukimtukuza imamu, ukimfanyia ihtiramu shekhe wako, ustadhi wa madrasa, ustadhi wa msikiti, shekhe wa msikiti, ukamfanyia ihtiramu, ukamkirimu, kama kuna posho ambayo inachangwa, kwamba hiyo posho apewe, na vile vile mtu bila kutazama ile posho akaenda dukani akanunua mchele, akanunua unga, akanunua mafuta, akayaweka kwenye gari yake au kwenye pikipiki au kwenye biskeli, au akavuna akabeba yale mavuno akayapeleka katika nyumba ya ustadhi au imamu. Hii ni katika ihtiramu, ili imamu naye pia aweze kuficha aibu zake. Siku ya Eid mtu akanunua nguo akasema, ngoja nikanunue kanzu nzuri nimpelekee shekhe, nimpelekee imamu, au ngoja nikanunue baibui nzuri nimpelekee mke wa imamu, au nikanunue nguo za watoto na watoto wa imamu wafurahi na viatu vizuri, ili pia watoto wa imamu wakija kufanya suratul Eid na wao waonekane kama vile watoto wa wenzao. aima wa masajid maustadhi huwa hawataki mengi, mambo machache tu. Jambo lililoko ni kuwafanyia ihtiram, ni kuwaheshimu na kuwatetea kwamba watu wasiweze kuwagusa. Hadithi hii ameipokea al-Imam Abu Daud katika sunani yake, na isnadi yake ni hasan. Wa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, tokwa Amr ibn Shu'aib, tokwa baba yake, tokwa babu yake radiyallahu anhu, qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم نسمى ليس منا من لم يرحم صغيرنا سيكت كسيسي ثم نتبرع سيكت كسيسي يولي أمباي هم هرمين توتو مدوغو مدوغو ويتو سيكت كسيسي ثم نسمى سيكت كميمي قبانا متوما عليه الصلاة والسلام أنا تبرع نمتوهو قبانا سيكت كسيسي قبانا يولي أمباي hata mhurumia mdogo. Wa yaarif sharafa kabirina, na vile vile si katika sisi mtu ambaye hajui utukufu wa mkubwa wetu. Mkubwa kama alivyosema maulama, alkabiru imma kabiran fi sinni wa imma kabiran fi ilmi, mtu ambaye ni mkubwa, imma awe ni mkubwa katika miaka lazima aheshimiwe, na imma anaweza kawa mkubwa katika ilmu, ni mtoto mdogo lakini elimu yake ni kubwa, lazima aheshimiwe kila aina. Kwa hiyo katika hii mahali shahidi ni kumheshimu mtu mzima, na vile vile kumheshimu shekhe kwa kila aina ya ihtiram. Hili swali ya ikhwata tusilione kwamba ni swala la kawaida, ni swala ambalo ni majukumu ambayo kila mmoja, kila Muislamu anatakiwa ayabebe kwa lengo la kupeleka huu Uislamu mbele. Hadithi hii pia amepokea al-Imam Abu Daud na Tirmidhi, na amesema al-Imam Tirmidhi hadithun hasanun sahih. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمع ليس منا من لم يجل كبيرنا سكت كسيسي يولي أمباي حواتكوزي يولي أمباي حواتكوزي وقبويتو حواشين وقبويتو ويرحم صغيرنا ناك وهمية ودوغويتو ويعرف لعالمنا حقا نيولي سيجوا حقيا ونشوني haki ya shekhe. Huyu si katika sisi, lazima kila mmoja ajue haki ya shekhe wake. Na huyu shekhe sio shekhe aliyokuwa huko mkoa mwingine, anzia na shekhe wa wilaya yako, shekhe wa kijiji chako, shekhe yule ambaye unaswali naye katika msikiti swala tano, shekhe anayesomesha watoto wako, shekhe anayesomesha mke wako, shekhe ambaye anakusomesha wewe, anza na huyo. Usikimbilie watu wengine, anaenda kukimbilia kwa shekhe ambaye yuko mkoa mwingine au yuko nchi nyingine. Hao naam wanaingia katika aina ya ihtiram, lakini ihtiram inaanzia kwa yule ambaye unaishi naye, shekhe ambaye ni jirani yako, shekhe ambaye ndiye anayekuswalisha swala tano, ndiye anayekusomesha. Anza na huyo, usikimbilie wale ambao ni wambali. Kwa hiyo utakapokuwa unajua haki ambayo anatakiwa kuipata huyu shekhe, basi tambua kwamba si katika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume amekufanyia baraa. Hadithi ameipokea Imam Tirmidhi katika al-Jami' sahih, na ameisahisha al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Katika kuwasaidia mashekhe na maulama na maduat, kuna ubora mkubwa. Al-hasanatu bil-ashri amthaliha, jema moja unalolifanya unapata mema kumi. Man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha, yote yule atakayefanya jema moja basi atapata thawabu za mema kumi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana mtu ukawa mathalan unafanya kazi, katika hiyo kazi yako ukawa unatoa kiasi fulani kidogo, unamsaidia imam au ustadh au yule da'i anayekulingania, anayekulingania katika kheri, Allah subhanahu wa ta'ala akakuruzuku riziki ziada na ziada na ziada, kwa sababu ya kumsaidia imam, kwa sababu ya kumsaidia labda imam mwanafunzi anayesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kumsaidia mtu mwingine. Yani wewe ukawa mathalan umetoka shilingi 2000, kumbe hii 2000 uliyoitoa, lau kama usingeitoa usingepata 20,000 unayopata kila siku. Ukawa mtu mathalan una duka, mbabe ni mithali, ukawa unauza duka mathalan, ukawa kila siku mathalan katika duka unauza milioni 2, katika hiyo milioni 2 ukawa unatoa shilingi 5,000 kumpa imamu, au kumpa sheikh. Kumbe hiyo milioni usingempa, usingempa imam hiyo shilingi 5000 au hiyo shilingi 2000, usingeuza milioni 2. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana madukani pale wanasema muangalie bwana Saidi, Saidi anauza sana, inawezekana kuna mkono wa mtu hapa. Inawezekana Saidi anaenda kwa waganga. Kumbe wewe hakuna cha waganga, kuna imam masjid unamsaidia shilingi 10000, ananyanyua mikono, ya Rabbi ongeza mara zaidi na mara zaidi pale alipotoa huyo imam. Hadithi ya Anas radhiyallahu anhu ambaye amepokea Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, anasema Anas radhiyallahu anhu kana ahawani, kulikuwa sama za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna ndugu wawili, ala ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume kulikuwa na ndugu wawili, watu ambao wanazaliwa pamoja. Fakana ahaduhuma yati nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mmoja wao alikuwa akienda kwa Mtume kusoma, anataraji baadaye awe na ilmu na kadha afikisha kwenye dawa. Kwa hiyo akiamka asubuhi yeye afanye kazi, anaenda kwa Mtume anasoma alayhi salatu wasalam, ikifika time ya chakula anaenda kwa ndugu yake kula. Fakana al-akhar, na alikuwa mtu mwingine yaktarifu, mtu mwingine alikuwa anafanyaje, alikuwa akifanya kazi. Mtu mwingine alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya kazi ipatayo. Wal akhar yahtarif, wa pili alikuwa anafanya kazi. Sasa huyu aliyekuwa anafanya kazi akaanza kumwambia mwenzake kwamba na wewe lazima ufanye kazi, kula kula bure. Na haya maneno wa Uislamu tumeyasema, haya maneno yaliletwa na wakoloni. Watu leo hii wanasema shekhi hafanyi kazi, ustadhi angalia hawafanyi kazi, kazi yao kuombaomba. Haya maneno tunayasema, tunapata madhambi. Kikawaida mashekhe huwa hawafanyi kazi, mashekhe yani kazi kama kulima, kuweka duka. Kikawaida ni wachache sana mashekhe ambao wanafanya kazi, na wale wasiofanya kazi tusiwalazimishe. Hii ndiyo kawaida. Ukiangalia pia hata al-a'immatul arba'a wengi wao walikuwa hawafanyi kazi. Kimwangalia Imamu Shafi'i rahimahullah anasema kwamba lau kallafuni ala basari mastata'tu. Imam Shafi'i anasema hata kama wangenikalifisha mimi kununua hata kitunguu nisingeweza. Kwa nini? Imam Shafi'i alikuwa anakirimiwa na watu, na ndio maana anasonga bila kufanya da'wa. Imam Ahmad bin Muhammad rahimahullah alikuwa akipewa na mwanaye Salih, kwa sababu Salih alikuwa anatawalla, alikuwa anasimamia mansub ya qadha, alikuwa ni kadhi. Ni maulama wengi ambao walikuwa wafanya kazi. Al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullah alipata umaskini katika kusoma kwake, mpaka akauza pala nyumba yake, lakini mwishoni Imam Malik akaonekana kama vile ana kheri, ana neema. Kwa nini? Kwa sababu ikram, watu wa Madina walikuwa na mkirimu. Baada ya kuwa shaanza kufanya dawa, watu wa Madina wakaanza kumkirimu Imam Malik, ikawa inakuja hadia mbalimbali kutoka Baharaini, hadia mbalimbali kutoka Misri, kutoka maeneo mbalimbali. Kuna kisa kwamba Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, baada ya kupita pale kwa Imam Malik na kusoma, alimkuta Imam Malik ana shida, ana hali ngumu. Imamu Shafi'i akaenda kusoma Iraq, kisha Yemen. Aliporudi akapita Madina, alimkuta Imam Malik ananukia, anapendeza Imam Malik. Imamu Shafi'i akadhania kwamba Imam Malik ameacha da'wa, amependa dunia. Imamu Shafi'i alipokuja akawa amekaa nyuma ya halaka. Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, kuna swali aliyoliuliza ambalo anajua kwamba katika wanafunzi hakuna yeyote wa kulijibu. Akauliza swali, Imamu Shafi'i akamwambia mwanafunzi mmoja, akasema mwambie kadha na kadha, ende akamfundishe jawabu. Yule mwanafunzi akanyanyua mkono akalijibu kama inavyotakiwa. Imam Malik akasema hili swali huwezi kulijibu, nani kakwambia? Yule mwanafunzi akasema ni huyu hapa, akamwashiria Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Malik alivyoangalia akamwona Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Wakati wanatoka, Imam Malik akahisi kwamba Imam Shafi'i atakuwa ananidhania kwamba labda nimependa dunia. Ndio Imam Malik akaanza kumwambia kwamba usinione mimi katika hali hii, kwamba sipo katika ile hali uliyoniacha nayo. Alhamdulillah, napata hadia kutoka watu wa Madina, kutoka watu wa Misri, kutoka watu wa Maghribi, kutoka watu wa Andalusi, kuonyesha kwamba Yani hii kisa ni kuonyesha kwamba watu walikuwa wanawakilimu mashehe. Sasa hivi sisi tunasema kwamba hapana, muone hapa anakuja kujikopesha. Sheikh anajikopesha, hali imekuwa ni ngumu. Sheikh akakupigia simu akasema, bwana naenda hospitali nampeleka mke wangu. Hakuambii, si kwamba nakupa taarifa. Kama huyu ana hela mfukoni akupigia simu, anakupigia simu ili ujiongeze, uende pale reception pale mapokezi, uende ukafanyeje, ukasema bwana Sheikh, basi chukua hata hii laki moja, basi utanipigia simu inshallah. Hilo ndio kusudio. Usiseme kama inshallah Sheikh, basi inshallah nitakuombea dua. Usiwenye useme hivyo. Kwa nini? Huyu unajua kama hana kitu, hana sehemu. Asubuhi anasomesha watoto, mchana anawasomesha wanawake, jioni anawasomesha wanaume, ataenda kulima sangapi? Atafungua duka sangapi? Mashekhe wengi walikuwa hawafanyi kazi, ni wachache. Utakuta kama Abu Hanifa anasema kwamba alikuwa anauza, ni mfanya biashara. Lakini aimatu thalatha kama Imam Malik, Imam Ahmad na Imam Shafi, huwakuti kama alikuwa anafanya kazi. Na hata kama alikuwa anafanya kazi ya kitu ambacho hakimtoshi katika maisha yake. Kwa aima wengi walikuwa hawafanyi hivyo. Kwa hiyo yafuata, haya ni mambo ambayo yamezalikana na wakoloni, kwamba shekhe anatakiwa afanye kazi. Zamani, tangu zama hizo, tulikuwa tunasoma hata katika vitabu vya fiqh, mashekhe walikuwa wakipata sadaka zao kutoka katika wakfu. Kulikuwa na awqafu, mtu anajenga jengo hapa mjini, hilo jengo anapangisha, watu wanafanya biashara, anasema kinachotoka, anaandika kabisa usia au peleka mahakamani kwamba hii ni wakfu, kinachotoka, faida inayotoka na zile kodi ni kwa ajili ya maimamu wa Ruangwa kwa mfano, au maimamu wa markazi Imam al-Muzani al-Shafi, wanafunzi wanasema madhhabi ya Shafi kwa mfano, mathala mimbabi mitaji. Tumeelewana mashaikh? Hiyo ilikuwa hivyo, watu walikuwa wanaweka mashamba ya mitende. Naona kama huku mtu anaweza akaweka shamba la korosho, akasema korosho zote zitakazovunwa ni kwa lengo la maduati wa sehemu fulani. Kwa hiyo zikishauzwa, wale maduati wanapata fungu lao. Hilo ni jambo la kwanza, hiyo kwao wanapata wakfu. Ulipoingia ukoloni, jambo la kwanza walikuwa wanavunja wakfu. Kama ni mashamba waliyateka, waliyachukua, mashekhe wanabaki, wale ambao walikuwa wanabakia kwenye wakfu wanabaki hawana kitu. Pia mashekhe walikuwa wanachukua kwenye Baitul Mali, ambao sasa hivi ni Wizaratul Maliya. Ile Baitul Mali ile ilikuwa inakusanya mali, zile mali ambazo zimepatikana katika daula, yule mtawala kuna fungu anawapa maulama. Ukoloni ulipokuja kaangusha nchi, maulama wanabaki, hakuna Baitul Mali, hamna, kwa sababu ukoloni unaendesha nchi. Kwa hiyo mashekhe wanabaki, wakabaki hawana kitu. Vilevile mashekhe imebaki sehemu moja ambao walikuwa wanapata, mashekhe walikuwa wanapata kupitia muhsinun, wale wahisani. Na wahisani ni akina nani? Ni wewe Muislamu. Wakfu ishavunjwa, Baitul Mali ishavunjwa, wamebaki wahisani ambao ni Waislamu. Yakazalishwa maneno, mashekhe wanaombaomba, mashekhe wanakaa tu wanasomesha msikitini, wanakaa wanasomea vitabu, kazi yao kusubiri tu kupewa, angalia kadha na kadha, wao wanafanya kazi, sisi muda tunafanya kazi. Baadhi ya mashekhe wakasema yasiwe makubwa, akachukua jembe akaenda kulima. Mtu anayetaka kusoma nitakuwa nasomesha mara moja kwa wiki, huyu nitakuwa nasomesha mara tatu kwa wiki, huyu nitakuwa nasomesha baada ya maghrib peke yake, huyu mwingine shughuli zikawa zimekuwa nyingi akashindwa hata kusomesha. Elimu ikarudi chini, ujinga ukatapakaa katika vijiji na miji. Kwa nini? Kwa sababu mashekhe wameshindwa kusomesha, na mashekhe wakafa wakabaki wajinga, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal, hakika Allah haichukui elimu kuinyokoa katika vifua vya waja, walakin biqabdi al-ulama, lakini Allah anawafisha maulama, hatta idha lam yubqi 'aliman, mpaka anawachukua maulama wote, habakishi hata mwanachoni mmoja, wanabaki wajinga peke yake. Sasa hao wajinga, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu wanaanza kuwachagua wale watawala wao, wanawachagua viongozi wao watu wajinga. Wale wajinga aftau, wanaanza kutoa fatwa bighairi ilmi, bila elimu. Fadhallu wa adhallu, wanapotea hawa wajinga na wanawapoteza wenzao. Sasa ikawa wanachuoni sasa wakawa katika hali kama hiyo, huyu akawa anafanya kazi zile, kwa sababu watu hawana ikhram, watu hawana kadha, kazi yao ilikuwa sema wanachuoni, mtu akasema bwana sije nikasema, wakamtia katika idadi ya wale maustadhi wanaosemwa, ngoja bwana niende kalime. Anaenda huko anashinda shamba mwezi mzima, analima, anapalilia na kata na kata, baadaye anakuja kwa mwezi au kwa mwaka, mnampata kwa mwezi mara moja. Elimu inarudi nyuma. Akienda mashambani, watu wanaanza lawama, ah, muone ameacha dawa, anaenda mashambani kulima. Sasa akibaki mjini hamumsaidii. Lakini lau kama kila mmoja atajua kama majukumu ya uwepo wa imamu, kwamba ili imamu aweze kujisomea na kuongeza elimu mwenyewe pale alipo katika maktaba yake, na aweze kupangilia namna ya kuwasomesha watoto, apangilie kuwasomesha wanawake na nyinyi wenyewe wanaume, kwamba ni lazima tumkirimu, na ni lazima zipatikane ikramu za pembeni za siri, mtu atoe atoe, yani imamu apate hata ziada juu ya ile posho anayoipata, ili imamu asifikirie sana. Mtu akisikia kama imamu anauguza na matatizo, mtu asonge mbele kuweza kulikimu na kulikiri jambo ambalo limepata imamu. Tukaishia katika maneno, imamu akaona aende akalime huko. Sasa tutaishia katika kupata madhambi. Kwa hiyo swala hilo wakoloni wakalifanikisha, ikawa imamu masjid, ustazi madrasa, hawana kima, hawana thamani kwa watu. Wenye thamani ni watu wengine. Mtu akiwa na uwezo ndio mwenye thamani. Watu akiwa naangalia, ikawa sisi tumetofautiana na Wakristo. Wakristo walivyo, mtu akisomea upadili wanamwambia kazana huko huko, kazana, ukishakuwa padili mwanangu au askofu, basi maisha yatakuwa ni mazuri, kwa sababu atakuwa anakula sadaka. Sisi tumefahamia hapo. Lakini sisi Waislamu, sadaka ambazo zinatolewa msikitini, huwa imamu haingizwi katika maendeleo ya msikiti. Lau kama Waislamu tungejalia kwamba zile sadaka zinazotolewa msikitini na imamu ni katika maendeleo ya msikiti, kwamba tutakata ile ya umeme, tutakata ile ya maji, tutakata ile ya usafi wa msikiti, na vile vile na imamu atapata fungu lingine ambalo litabakia. Tungekuwa hivyo, imamu asingekuwa hivyo. Lakini kila mmoja imamu akamweka pembeni, akaona kwamba, akaonekana kwamba imamu ni kitu cha hovyo. Kwa hiyo tukawa tunaishi katika kupata madhambi. Kwa nini? Kwa sababu hivi vyanzo vya imamu kuweza kupata vyote vimeondoka. Baitul mali ya kusaidia imamu haipo, kwa sababu hii inategemea nchi ya Kiislamu. Wakfu zishaharibiwa, hazipo, na zilizokuwepo wanazila wale wanaozisimamia. Imamu hana kitu katika wakfu. Muhsinuna ni kila Muislamu. Muislamu anayepata 100 atoe shilingi 20 ampe imamu. Muislamu anayepata 500 atoe 200 ampe imamu. Muislamu anayepata mshahara 300 atoe hata 50,000 au 20,000 ampa imamu. Anayepata milioni 1 atoe hata 100,000 au 50,000 ampa imamu. Imamu anakula kidogo, lakini kila mmoja akawa anaitazama nafsi yake. Tukawa tumemsahamu imamu masjid, tukawa tumsahau imamu masjid. Allah akawa ametupa mtihani. Sasa tukikaa tunaanza kumzungumzia imamu masjid, kama muone namna alivyo, mpaka ikija salatu al-Eid, imamu anakuja kanzu imejikunja, kwa sababu hana pesa ya kuweka nuku ili anyoshe nafasi. Tukija msikitini, kibaibui cha mke wa imamu masjid kinakuwa kimechanikachanika. Wale wa, sisi wanaume tunamsengenya imamu, na wake zetu wanamsengenya nani? Mke wa imamu. Watoto wadogo wanawacheka watoto wa imamu. Tumefahamiana hapo, inakuwa ni kama hilo hali. Kwa hiyo alimuhimu, Anas radhiallahu ta'ala anhu anakuambia, ndugu wawili, mmoja wao alikuwa yeye anafanya kazi na ndugu mwingine alikuwa yeye hafanyi kazi, anaenda kwa mtume kusoma ili baadaye labda afanye dawa. Huyu akaanza kumwambia lazima ufanye kazi. Huyu akasema bwana, mimi naenda kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikabidi yule ndugu aende kwa mtume yule ambaye alikuwa anafanya kazi. Anasema Anas radhiallahu anhu, fashaka almuhtalifu akhahu annabiyya sallallahu alayhi wasallam, yule aliyekuwa anafanya kazi akaenda akamshtaki ndugu yake kwa mtume akisema, ya Rasulullah, huyu afanye kazi, anakula bure, yeye akiamka asubuhi anakuja kwako hapa, naona mtegemea cha ndugu ya ufa maskini. Sisi tumefahamia mashaikh, huyu hana nia afanye kazi, lazima afanye kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambiaje? Akasema la'allaka turzaqu bihi. Mtume akamwambia, huenda hii riziki hii unayoipata wewe ambayo ni kubwa unaruzukiwa kwa sababu ya huyu anayekuja kusoma, huyu imam, huyu ambaye anakuja kusoma ili awe labda sheikh au imam baadaye, huenda hii riziki kubwa unayoipata ni kwa sababu yake, na yeye anakuja na kula sehemu kidogo tu katika chakula chako. na wewe vile vile ewe muslimu, utakapokuwa umemsaidia imam masjid, ukimsaidia ustadh madrasa, ustadh wa madrasa anasomesha madrasa, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakuongezea riziki. Huenda hiyo riziki unayoipata, kuna fungu la imam, kuna fungu la shekhe, kuna fungu la mwalimu wa madrasa anayekusomeshea watoto wako. Leo hii wote tunataraji kama watoto wetu watuombee dua, watuombee dua katika swala zao. Hata wale masufi wanataraji wakifa watoto wao wasomee hitima. Lakini hayo yote ya dua, nani ambaye anayasomesha? Ni imam madrasa, ni imam, ni ustadhi madrasa, ni imam ndiye anayasomesha hayo. Imam madrasa, shekhe, anatuongoza, anaziongoza nyoyo zetu zifungamane na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo sisi masalafi lazima tulijue, tujue kwamba tunaingia katika manhaji salafi, tunasoma, lazima tufanye ihtiram, tusiwatupe mashekhe wetu, tusiwatupe maduati, tuwasaidie kwa hali na mali. Namba uliyokuwa nayo katika simu yako ya ustadhi itakuwa na Tigo pesa, itakuwa na M-Pesa, itakuwa na Airtel Money, itakuwa na Halotel, itakuwa na nini. Ukipata usianze kumuuliza mwenzako hivyo shamba imamu, wewe tuma, tuma yeye, atauona muamala, atakwambia jazakallahu khaira, uende utatoa kidogo na wewe utapata kingi. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja unalofanya unapata kumi mara mbili. Kwa hiyo hivyo nahusia yeye kufuatana ni swala ambayo nilizungumza, kwa sababu katika miji mingi, katika miji mingi ima huko tunapotoka au katika vijiji vingi ambao tunapita pia tunafanya dawa, hili tatizo huwa linapatikana. Unakuta watu wote ni suada, lakini unakuta imamu masjid anakuwa kwa kweli ni dhaifu. Siku moja tulikwenda kufanya dawa katika eneo fulani hivi, imam tulikaa kwa muda kama siku tatu au siku nne, kanzu ambayo tulimkuta nayo imam amevaa ndio hiyo hiyo kanzu ambayo tulimwacha nayo amefanyaje amevaa. Kwa hiyo imam hakuwa na Ijumaa wala na siku za kawaida, hakuwa hata na kanzu ya kuswalia nini Aljumaa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hali yake ni nini, ni ngumu. Tulipokwenda, ilipofika wakati wa kunywa chai, yule imam hakuwa na kitu cha kutoa, yani hakuwa hata na yani pesa ya kutunulia chai, kwa maana alitupeleka hotelini yake kanji, yani kwa maana tulinywa tulipe wenyewe tupambe na naam, yani kwa maana alitupeleka hotelini kusema mashehe nenda mkanywe chai, afu yeye mwenyewe akafanyaje, akarudi wapi? Tumefahamiana na mashaikh. Naam, na sehemu hiyo siko labda chai ilikuwa inauzwa labda shilingi 500 au 1000, hapana, hapana. Tulikusanyika maduati wote wa lile eneo hiyo ina ambayo tulikuwa tumekwenda, tulikuwa tukaribia kama 16, tunakaribia 20, wote tulikunywa chai sehemu moja, basi ilitoka kama shilingi 10,000, kuonyesha kwamba hali yani kiwango cha uchumi pale uko chini, kwa maana chai ni bei rahisi, kila kitu ni bei rahisi. Lakini imamu hakuwa na uwezo wa kufanyaje wa kununua, lakini pia hakuwa na watu ambao wanaweza kujitolea kuweza kulisimamia hilo. Hilo nawahusia ndugu zangu Waislamu, wale wafanyabiashara, wale wafanyakazi, tuimizane sote kwamba swala la kusimamia dini haliishii imamu kutoa hutuba au kusomesha madrasa, abada. Linaishia yani linakusanya kila kitu ambacho kinaweza kusaidia dawa kusonga mbele, na miongoni mwa hiyo kwamba imam naye pia inabidi aangaliwe, lazima aangaliwe. Na kuangalia kwenyewe, tusiangalie tu ile posho ambayo tunampa kwa mwezi, ahiali inakuwa haitoshi. Pia mtu mwenyewe kwa mwenyewe, kwa kutoa kwa siri lillahi azza wa jalla, aangalie kwenye simu yake, aseme ngoja nitume, au aende kwa nani, kwa wale mawakala, atume ile simu gani, kama ni nani atume, kwa maana kwa sirran, ili yule imam asijue. Na hilo na kudhaminia insha Allah mtalikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ilivyokuwa tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wale matajiri kina Uthman bin Affan walikuwa wakipita kwenye nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiangalia stoo ya Mtume, wanaangalia stoo ya Mtume iko vipi. Mpaka mama Aisha anasema siku moja tulikuwa siku tatu hatujala, yani kwa maana hatujapika, yani kwa maana alikuwa anakula kama tende au nini, lakini chakula cha kupika walikuwa hawajapika. Asema hatta jaana Uthman, mpaka alipofikia Uthman anapita katika kila nyumba ya Mtume, anauliza je, chakula kipo? Wakamwambia chakula kipo, tangu siku tatu chakula hatujapika. Uthman akajaza store ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika zama hizi Mtume hayupo, anaisimamia masuhulia ya Mtume ni imam, anaisimamia masuhulia ya Mtume ni mwalimu wa madrasa, ni dai anayekulingania katika khair, ndio huyo huyo anayesimamia. Kwa hiyo utakachokipata kile kidogo, kama wewe ni mwalimu wa shule ya primary, usiseme hiki ni kidogo, washani kata kata na kata, hapana, hicho hicho kidogo tu 1000. Ukiwa ni mfanyakazi, ni mkurugenzi, ni dokta, kiandae kabisa kiwango, useme hiki ni kwa ajili ya imam, ni kwa ajili ya shekhe fulani, ni kwa ajili ya kadha. Ukiwa ni mfanyabiashara hivyo hivyo, useme nikipata faida au kadha kila mwezi nitakuwa natoa kiwango fulani, hiki nitachanga na wenzangu ili tulipe posho, lakini hiki nitakuwa nakitoa pembeni pembeni ili wenzangu washinde kujua. Na hilo utapata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadar, wa sallallahu sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Voy a mover eso.